مجھے شاعری کا بہت شوق ہے، برائے کرم میری رہنمائی فرمائیے۔ آج کل جس کو دیکھو شاعر بنتا جا رہا ہے، اور اب تو پالٹوک کا نظام بھی خوب نکلا ہے، کوئی نہیں سنتا نا جس کا قلم، وہ پالٹوک پہ لگا رہتا ہے۔ میں نے نوٹ کیا، مجھے پالٹوک چلانا نہیں آتا، لیکن جب دوسرے سائی میں چلاتے پالٹوک تو میں نے، اور آج کل وہ رمضان میں رات دیر تک وہ نعتیں آتی رہتی ہے پالٹوک پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ان نون کلام اور اوزان کا بھی ٹھکانا نہیں ہوتا، لگا ہوتا ہے کیا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بیچارہ شاعر ہے، کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے۔ میں بولا میرا پالٹوک بولا، وہ پالٹوک پہ لگا رہتا کہ کوئی تو سنتا ہوگا، یوں دل کو بہلاتا ہے۔ تو شاعری کا شوق مطلب اچھا نہیں ہے، شاعری کی بہت مذمت آئی ہے، قرآن پاک میں بھی مذمت ہے شاعری کی، وہ شعرا کی۔ شعرا کے کلام میں کفریات میں نے کئی جگہ دیکھے، مشہور شعرا نے بھی بہت خطائیں کی، نامور شعرا جن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے تاریخ میں، ان کے اشعار پڑھو تو بندہ سر پکڑ لے، الٹے سیدھے اللہ رسول کی شان میں توہین آمیز، کہیں جنت کا مذاق اڑایا، کہیں فرشتوں پر اٹیک کیا شاعری میں۔ تو انہیں ایسے ہی شاعروں کے اشعار کے بارے میں شاید کسی نے کہا کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، مصرع اس کا، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جس نے کفریات بکے اور بغیر توبہ کے مر گیا، اور ایسے کفریات بکے کہ ان پر مطلب ہے کہ التزام کفر کا حکم لاگو پڑا، تو مرتد ہوا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اسی حال میں مر گیا تو۔ اسی طرح کسی اور نے مطلب اس پر ایک شعر کہا ہے شاعری پر ہی، دیکھیں ہنسیے گا نہیں، میں آپ کے تلطف کی بات کرنے میں بیان میں حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو مطلب بوریت نہ ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ مطلب کہہ کے ہمارے وہ بھی مسجد میں معاذ اللہ۔ تو اب چونکہ ہر ایک شاعر بننے لگا، جو کچے شاعر ہوتے ہیں نا، یا کیا کہنا چاہیے، ڈمی شاعر، اس میں شاعری نہیں آتی، وہ بہت ہے۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے، چارہ سمجھ کر شاعری کو سب گدھے چرنے لگے۔ تو شاعری چارہ نہیں، یہ ایک فن ہے، اور فن سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے فن کو اگر بروئے کار لائے گا تو نقصانات کرے گا۔ جیسے آپ درزی نہیں ہیں اور کپڑا سینے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہ کیا تو سوئی تو توڑی بیٹھیں گے، تو اس طرح شاعری کرنے بیٹھیں گے، شاعری آتی نہیں ہوگی، تو آپ جو شاعری کا فن جانتے ہیں ان کا دل ہی جلا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اب رات ناتیہ شاعری، یہ تو بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور اس میں بے ادبیاں بہت ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں بے ادبی کے الفاظ آتے تھے کہ ردیف کافیہ نبھانا پڑتا ہے، اس کے وزن کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو پھر وہ بے تکا اس میں جو بھی ہے وہ جوڑ لگا لیتا ہے بندہ۔ تو یہ مطلب ہمارے ماحول کے سائی بھائی کئی جو بیچارے دور دور سے ماحول میں ہوتے ہیں، کام تو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو شاعری کرتے رہتے ہوں گے، سوتے ہوں گے تو شاعری کرتے رہتے ہوں گے، وہ موتنے جاتے ہوں گے تو شاعری کرتے رہتے ہوں گے، اور کلام لکھ کے نکلتے ہوں گے۔ یہ میں صحیح بولتا ہوں، جب دھن چڑھ جائے گی بندہ تو کسی بھی حال میں ہو وہ بس وہ کلام ہی اس کے مغز میں گھومتا ہوگا۔ اچھا پھر اردو پوری آتی نہیں ہے، شاعر کے لیے ضروری ہے کہ جس زبان میں وہ کلام لکھنا چاہتا ہے اس کے پاس الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہو، تو یہ نہیں ہوتا ذخیرہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ردیف کس کو بولتے ہیں، کافیہ کس کو بولتے ہیں، بہر کس کو بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ بس وہ بس لکھتے ہیں، گانے کے وزن پر لکھیں گے، یا کسی کی نعت شریف کے وزن پر لکھیں گے، یا خوش الحان نعت خوان ہوگا تو اپنے ترنم کے طور پہ وہ لکھتا ہے، اور وہ ترنم سے کھینچ تان کے اس کو اچھی آواز کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے, اور لوگ بھی اس کے کلام کو جو شاعری نہیں جانتے وہ بیچارے پڑھتے بھی چلے جاتے ہیں. حالانکہ اس میں فن شاعری کی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن کون بولے کسی شاعر, یعنی جس نے شعر لکھے اس کو بول دو کہ تمہارا کلام اچھا نہیں ہے, پھر دیکھو تماشا اتنا خلاف ہو جائے گا وہ. یعنی میں صحیح بولتا ہوں یہ مثال کہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اسی طرح شاعر اپنے کلام سے پیار کرتا ہے. یہ جو شاعری کرتا ہے اس کو سمجھ آتی کہ اس کے کلام پر تنقید کرے, اس کی بس چلے زبان کھینچ لے, لڑائی کر لے اس سے. تو اب یہ کہ شاعری کون کرے, میں کس, میں نے نچوڑ کیا اس کا, شاعری نعتیہ شاعری کون کرے. میرا تو یہی اب ذہن بنا ہے کہ نعتیہ شاعری صرف عالم دین کرے, جس کی قرآن و حدیث پر نظر ہو, بزرگان دین کے منقولات پر نظر ہو اور ان رموز کو وہ سمجھ سکتا ہو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گہری نظر رکھتا ہو اور فن شعری بھی جانتا ہو, صرف وہی عالم نعت خوانی کرے, غیر عالم نعت خوانی اشعار نہ لکھے. بہت بہت پٹتے ہیں, بہت مار کھاتے ہیں اکثر. اب یہ کہ ہمارے یہاں بھی غیر عالم کے اشعار تو بہت پڑھے جاتے ہیں, انڈر اسٹوڈنٹ بہت پڑھے جاتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں, تو ایسے کلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے عالم سے چیک کروائے جو واقعی عالم ہو, سند کا عالم نہیں علم کا عالم ہو, اور وہ فن شعری بھی جانتا ہو. بس اس سے کلام چیک کروا لے تبھی وہ کلام پڑھا جائے, ورنہ ایسے شاعر کا کلام نہ پڑھا جائے. میں مشورہ دوں گا, میں مطلب جب بیٹھا ہوتا ہوں ملاقات کے لیے لوگ پڑھتے رہتے ہیں کلام, میں کئی بار ٹوکتا رہتا ہوں, کبھی توبہ کراتا رہتا ہوں, کیا پڑ جاتا ہوں. تو اپنے جب بزرگوں کے اتنے کلام ہیں تو یہ نتھو پتھو ایرے غیرے کا کاہے کو کلام پڑھتے ہو, جو آپ کو بھی پلے نہیں پڑتا کہ آپ کیا پڑھے جا رہے ہیں, اور تو ہی نام ہے اس میں الفاظ ہوتے ہیں. تو اپنے بزرگان دین جو ہے رحمہ اللہ, انہوں نے بہت کلام لکھے. اردو میں کلام پڑھنا چاہیں تو سب سے بہترین کلام میرے آقا اعلی حضرت کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ذوق نعت بہترین کلام ان کا ہے. ان کے خلیفہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پھر حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی, مفتی احمد یار خان نعیمی, برہان ملت مولانا برہان الدین صاحب اعلیٰ خلیفہ تھے رحمہم اللہ, نے بہت سارے علماء نے ہمارے کلام لکھے, ان کے کلام منظر عام پر لائے جائیں وہی پڑھے جائیں. کیوں مطلب ہم ان کلاموں میں رقت بھی ہے, سوز بھی ہے, پھر شریعت کی پاسداری بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ کیا سمجھ میں نہ آئے تو بھی بندہ جھومتا چلا جائے. اعلیٰ حضرت کا کلام پلے نہیں پڑتا نہ صحیح, مطلب جھومنے میں کوئی حرج نہیں, اعلیٰ حضرت کا کلام غلط ہو نہیں سکتا. اللہ سمجھ لے. اب پھر پنجابی کلام جس کا دیکھو اٹھا کر پڑھتے ہیں, اس سے ایسے بے ٹوکے الفاظ ہوتے ہیں اس میں, مجھے تو پنجابی آتی نہیں, کھٹکا ہوتا رہتا کہ یہ اس نے چھکا لگا دیا. اچھا تو اب پنجابی کلام میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم تھے, بزرگ تھے, ان کے کلام بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ, وہ پڑھے جائیں. اس کے علاوہ کسی عالم پنجابی کلام کا مجھے زیادہ معلومات نہیں سن. یہ ایک عالم تھے, بہت اچھے عالم تھے, بزرگ تھے, میاں محمد کھڑی شریف والے. ان کے کلام کا مجھے تجربہ نہیں ہے. ہاں صوفیہ کرام میں سے وہ مانے جاتے, ان کا کلام تو بہت اچھا پڑھا جاتا ہے, اچھا پڑھتے لوگ. بہرحال مجھے زیادہ اس میں ڈیپ نہیں ہے. تو علماء کا کلام, یہ اگر آپ ذہن بن جائے نا کہ علماء کا کلام پڑھنا ہے, مستند علماء کا, جو سنی علماء ہو صرف ان کا کلام پڑھنا ہے, تو آٹومیٹک انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی کہ یہ پنجابی کلام ہے, فارسی کلام ہے, عربی کلام ہے, اردو کلام ہے, لکھا کس نے, اس پر نظر کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا. کسی سے مشورہ کر لیں. اپنے یعنی کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے مشورہ کر لیں کہ یہ کلام میں پڑھوں گے نہیں پڑھوں. تو بہت سے شعرا ہیں جو غیر عالم ہیں لیکن بعض اشعار انہوں نے بہت اچھے کہے, تو وہ ہمارے بھی پڑھے جاتے ہیں, میں خود بھی پڑھتا ہوں. تو یہ کہ جب اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے تو پڑھنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں, لیکن ہر ایک کو پتا نہیں چلتا نا کہ شرعی گرفت ہے یا نہیں, تو اس لیے مار کھا جاتے ہیں اور غلط اشعار پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور کیسیٹوں میں آ جاتے ہیں. اور اس لیے مطلب ہے نازک معاملہ, تو یہ سب طے کر لیں کہ شاعری آپ کو نہیں کرنی, جو کرتا ہے وہ بھی اپنے کلام کو ٹھنڈا کر دے, پہلے عالم بن جائے اور شاعری کا فن سیکھ لے پھر دیکھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.